Яго звалі Тадеус, яе Людзвіка. Яна была дачкою Язэпа Сасноўска, што займаў значную пасаду польнага пісара вялікага княства літоўскага. А Тадеус быў сціплы хатні настаўнік французскай мовы і малявання. Нецяжка здагадацца, якое пачуццё ўзнікла і расквітнела ў прысадах і альтанках старога парку і анфілядах змрачнаватага палацу. Ці трэба казаць, што бацька не мог даць згоды на шлюб, і маладая пара занялася распрацоўкаю пляну ўцёкаў і таемнага вянчання. Чамусьці такія пляны амаль заўсёды раскрываюцца занадта рана. Прапускаючы некаторыя дэталі, зазначым, што ішлі 70-е гады 18-го стагоддзя, а таму за выкраданне дачкі шляхціца закаханаму пагражаў смяротны прысуд. Так Тадеус з 80 дукатамі ў кішэні апынуўся на шляху з Беларусі ў Францыю. Сюжэт можна было б назваць банальным, каб не адна дэталь. У паспарце ў Тадеуса стаяла, відаць, знаёмае слухачу прозвішча Касцюшка. Пра нашага суайчынніка Андрэя Тадеуса Бонавентуру Касцюшку як правадыра нацыянальна-вызвольнага паўстання 1794 году збольшага ведае ўжо кожны беларускі школьнік і кожны аматар гісторыі больш сталага веку. Таму сёння мы пагаворым пра менш вядомую нам частку жыцця Касцюшкі, а менавіта пра тыя падзеі, якія зрабілі нашага выдатнага суайчынніка нацыянальным героем Злучаных Штатаў Амерыкі. Дарога ў Францыю нашаму герою была ўжо знаёмая. 5 гадоў нашчадак старажытнага беларускага роду Касцюшкаў вучыўся ў французскай сталіцы пасля заканчэння варшаўскага кадэцкага корпусу. Сучасныя гісторыкі ўжо адмовіліся ад рамантычных мітаў пра навучанне Касцюшкі ў парыжскай каралеўскай акадэміі жывапісу. Насамрэч, ён браў там толькі асобныя ўрокі. Да разраду мітаў трэба аднесці тое, што Тадеус быў заўсёднікам найвядомейшых парыжскіх салёнаў і блізка сябраваў са знакамітымі французамі. Рэчаіснасць выглядала больш празаічна. Недахоп сродкаў не дазволіў паступіць у вайсковую школу, змусіўшы абмежавацца курсамі матэматыкі ды інжынерных навукаў. Зрэшты, фартыфікацыю Касцюшку пашчасціла студыяваць пад кіраўніцтвам тагачасных светачаў Версальскай школы гвардыі. Напрыканцы 5 парыжскіх гадоў капітан Касцюшка ўжо меў рэпутацыю добрага спецыяліста ў сапёрных навуках і заўсёды мог разлічваць на бліскучыя рэкамендацыі. Тым часам радзіма перажывала глыбокі крызіс і знаходзілася на мяжы страты дзяржаўнай незалежнасці. Але талент Касцюшкі застаўся пасля ягонага вяртання з Парыжу незапатрабаваным. Каб мець сродкі для існавання, Тадеус мусіў задаволіцца сціплай пасадаю хатняга настаўніка ў маёнтку Язэпа Сасноўскага. Што было далей, мы ўжо ведаем. Другі раз, развітаўшыся з радзімаю, закаханы ўцікач ужо не спыняецца ў Францыі, выязджае на Марцініку, адкуль неўзабаве на рыбацкай шхуне трапляе ў Філадельфію. На паўночнаамерыканскім кантыненце ідзе вайна супроць ангельскага каліяльнага панавання. У 1776 годзе наш суайчыннік атрымлівае ліцэнзію на чын палкоўніка інжынера амерыканскай арміі і першы загад – спраектаваць умацаванне на рацэ Дэлавэр каля Філадельфіі, якая была асноўнай базою змагароў за незалежнасць. За 3 мілі ад гораду Касцюшка перакрыў раку частаколам з бярвення і збудаваў на беразе артылерыйскія рэдуты. Наступны загад – забяспечыць фартыфікацыямі пазіцыі на рацэ Гудзоне паблізу Саратогі. Як сцвярджаюць ваенныя гісторыкі ЗША, Менавіта абарончыя спаруды касцюскі сталіся зарукай бліскучай перамогі пры Саратозе, дзе 6000 ангельцаў здаліся ў палон. Гэтая перамога, дарэчы, забяспечыла афіцыйнае прызнанне Злучаных Штатаў Амерыкі Францыяй і мела іншыя важныя міжнародныя вынікі. У жыцці таленавітага фартыфікатара надышоў час славы. Джордж Вашынгтон даручае яму ўзвядзенне вэст-пойнцкіх умацаванняў. У сваім пасланні кангрэсу галоўнакамандуючы рэспубліканцы і будучы прэзідэнт пісаў пра нашага суайчынніка: «Ён з'яўляецца чалавекам навукі і найвышэйшых якасцяў». За 2,5 гады паводле праектаў касцюскі будуюцца сама цытадэль, 4 форты і 7 рэдутаў. 3000-ны гарнізон меў на ўзбраенні вялікую колькасць гарматаў, змешчаных у адмысловых казематах. Фартэцыя атрымала назву «Брамы Амерыкі». Яна сапраўды сталася найбольш магутнаю на кантыненце. Ангельцы не толькі не адважыліся на штурм Вэст-Пойнту, але і не здолелі прайсці паўз яго па гудзоне, бо рака была замкнёная з праектаваным касцюскам 450-метровым ланцугом. Пазней у Вэст-Пойнце была заснаваная славутая вайсковая акадэмія, а ў 1830 годзе у ёй адчынілі помнік будаўніку фартэцыі. Яшчэ адзін помнік нашаму герою на пачатку гэтага стагоддзя быў адкрыты ў Вашынгтоне. Паўтары тысячы міляў прайшоў касцюшка з паўднёвай арміі рэспубліканцаў на чале з генералам Грынам. Будаваў масты, дарогі, форты, наводзіў пантонныя пераправы, а часам непасрэдна ўдзельнічаў у баях як палявы камандзір. Вайну ён закончыў у бітве за Чарльстон у паўднёвай Караліне, дзе ў барацьбе за незалежнасць амерыканцы паставілі пераможную кропку. 13 кастрычніка 1783 году Кангрэс Злучаных Штатаў надаў Тадэусу Касцюску званне брыгаднага генерала, а таксама выдаў дакумент на права атрымання прэміі на 12 280 даляраў, з якіх герой зрэшты змог атрымаць усяго 736. У ліку ўсяго толькі 3 іншаземцаў касцюска быў прыняты ў таварыства Цынцыната, што аб'ядноўвала найбольш вядомых удзельнікаў вайны за незалежнасць. Ордэн Цынцыната касцюску ўручаў сам Вашынгтон. У дадатак да ўзнагароды касцюска атрымаў амерыканскае грамадзянства, зямельны надзел і пажыццёвую пенсію. Амаль усю заробленую за гады інжынернай службы маёмасць генерал касцюска перадаў паводле запавету свайму сябру, аўтару дэкларацыі незалежнасці, Томасу Джэферсону, даручыўшы выкарыстаць грошы на выкуп чарнаскурых рабоў. На радзіму касцюска вярнуўся наўрад ці багацейшы, чым у дні ад'езду. У войсках Рэчы Паспалітай месца першакляснаму ваеннаму інжынеру не знайшлося, і на доўгія 5 гадоў ён мусіў пасяліцца ў родавым маёнтку у вёсцы Сяхновічы Кобрынскага павету. На календары быў 1784 год. Праз 10 гадоў рэспубліканскія ідэалы запаліць сэрца генерала, і ён стане на чале паўстанцкіх палкоў, што прынясе яму славу нацыянальнага героя Беларусі і Польшчы.